Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabı kitabullah ve eftalel hedi hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalale ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men talebel ilme li yubahiye bihil ulemae ve yumariye bihil süfehae fil mecalisi lem yürih raihatel cennet sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir miktar, Gümüşhaneli hocamız Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabının 429. sayfasından okunacak. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'mizin ruhları için, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan bize kadar güzeran eylemiş olan din büyüklerimizin, Sadat ve Meşayih'imizin ve onlara tabi hülefasının, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için, okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyiz aldığımız büyüğümüz Muhammed Said Korku hocamızın ruhu için, bu beldeleri Allah Allah diye diye canını ortaya koyup çarpışarak, cihat ederek bize bahşetmiş, kazandırmış olan şehit ecdadımızın, mücahitlerin ruhları için, fatihlerin ruhları için, cümle ashab-ı hayrat ve hasenatın, bilhassa içinde şu dersi okuduğumuz İskenderpaşa Camii'nin bu ana, bugüne gelmesine emeği geçmiş, yardımcı olmuş banisinden, tamircilerinden cemaatine kadar gelmiş geçmişlerin cümlesinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere siz buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Cenab-ı Mevla'nın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun, hele başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç hadisi şerif peş peşe ilim öğrenmekle ilgili hadisi şerifler geldi. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz ilk hadisi şerif şöyle: men talebel ilme, her kim ki ilim talep eder, yani ilim öğrenmeye kalkışır, ilim yoluna girer, öğrenme yoluna girer, ama li yubahiye bihil ulema, öğrendikten sonra bilgili olacak ya, başka alimlere övünmek için öğrenir. Hele ben şu bir mektebi bitireyim, bir diplomayı elime alayım, görürsünüz siz, bekleye durun diye başka alimlerle mücadele etmek için, onlara karşı övünmek, tefavvuk efendim sağlamak için, mübahat eylemek için öğreniyor. Sonra yahut yumariye bihi süfeha, akılsız, aklı kıt insanlarla karşı karşıya geçip de münakaşa yapmak için, cedel, mücadele için öğreniyor. Fil mecalisi, meclislerde Tamam, karşı karşıya geçtik mi? Ağzı kapalı kalmayayım, söyleyecek sözüm olsun, münakaşada ben de bir şey yapayım diye, böyle münakaşa etmek için öğrenirse, övünmek için öğrenirse, lem yürih raihatel cennet. Cennetin kokusunu bile duymaz. Malum cennetin kendisi var. Bakışı bile insanın içini hoş eder. 500 yıllık uzaktan kokusunun duyulduğunu hadis-i şerifler bize bildiriyor. 500 yıllık mesafeden cennetin kokusu, tadı, lezzeti burunlara, dimağlara tesir ederken böyle bir şahıs cennetin kokusunu bile duymaz. Yanına bile yanaşmaz. İçine girmek değil, yanına yanaşmaz. Çünkü ilim, alimlere karşı övünmek, akılsız, beyinsiz insanlar arasında münakaşa yapmak, lak lak lak lak, efendim, çekişmek için öğrenilmez. İlim, Allah'ın rızasını kazanmak için öğrenilir. Allah'ın yolunu öğreneyim de, onun bana nimetleri çoktur. Ben de ona karınca karınca, elimden geldiğince güzel kulluk yapmaya çalışayım. Acaba nasıl yaparsam hatalı olmaz, nasıl yapmam doğru olur diye, cahillikle bu iş olmuyor, kaş yapayım derken insan göz çıkartıyor, şu kitapları okuyayım da güzel kulluk yapmanın şeklini öğreneyim. İnşallah edepli, arif, kamil, zarif bir kul olurum ilim öğrenmek sayesinde de Cenab-ı Mevlam'ın rızasını öylece kazanırım diye öğrenirse kıymeti var. Yoksa unvan kazanayım, diploma alayım, övüneyim, efendim başkalarıyla münakaşalara gireyim, efendim kendi kıymetimi efendim herkese böyle gözüne soka soka böyle ispat edeyim filan gibi bir kaba saba düşünceyle yola çıkan bir insan cennetin kokusunu bile duymaz. Halbuki başka hadis-i şeriflerde geçer, yani insan ilim yoluna girdi mi cennetin yoluna girmiş demektir. Tamam, bu yol cennete gider. Küçükten aldı eline cüz kesesini veya çantasını veya kitabını, mütevazı mütevazı yola koyuldu, ilim öğrenecek. Tamam, cennetin yoluna girmiş, arkası cennet. Ama maksadı kötü olursa kokusunu bile duymaz cennetin. Allah ilim yolunda olanlara bu edebi nasip etsin. Maalesef şeytan var ya, insanın düşmanı. Açık düşman. Yani böyle tereddüt edilecek bir şey yok. İnne şeytane lekum aduvvum mubin. Aşikar. Gün gibi böyle ortada olan aşikar bir düşman. Bir de nefis var insanın içinde. A'da aduvvike. Senin en büyük düşmanın. Sana en çok zararı dokunan, en şiddetli düşman. Nefis. İnsanın içi, nefsi, benliği, enaniyeti. İşte bunlar insanı yerden yere çalar. Yani bu ilim öğrenmek yolunda, şimdi ilkokula gidince çocuk hevesle gider. Kağıt kalem elinde, çanta filan. Ortaokula gitti mi biraz tamam okudum filan diye. Liseye geldi mi artık anasını babasını beğenmemeye başlar. Benim babam esnaf. Efendim benim kadar okumamış, tabiat bilgisi görmemiş, fizik görmemiş, kimya görmemiş. Bu asırdan biraz anlamaz filan diye biraz onlara tepeden bakar. Şimdi biz şey hazırlıyoruz da, bir kitabın müfredatını hazırlıyoruz da, tecrübeli öğretmenler var. Ben dedim ki şu parçayı koyalım, bak ne güzel söylüyor burada. Efendim, insanları sevmenin ehemmiyetini anlatıyor bu hadis-i şerif. Bu girsin bir kenarından filan. Hocam dedi, zamane çocuklarının çoğu dedi, alay eder dedi, din böyle iman şey yaptın mı dedi, lisede dedi. Vay, demek ki küfür oraya kadar da girmiş mi? Öyle şey yaparlar dedi, alay mevzuyu yaparlar. O kadar şey yapmış. Üniversiteye gelir, tamam ben üniversite mezunuyum diye, ailesinden de kopar, muhitinden de kopar, burnu da susak kadar olur. Böyle kabak kadar büyür burnu, yanına yanaşılmaz. Ben bilirim, ilk defa üniversiteye geldiği zaman abdest alıp cumaya gider filan insanları bilirim böyle. Ondan sonra solcu oluverdi gitti. 4 sene okuduktan sonra ne oldu ne kaldıysa 5 vakit namazını kılan şahıs, çünkü bizim yakınımızda yatıyor kalkıyordu. Biliyorum. Ondan sonra solcu oluverdi gitti. Hele bir de doktora yaptı mı, çalımından yanına yanaşılmaz, şeyin Efendim hindinin kabardığı gibi kabarır böyle. Tıs tıs tıs tıs kabara kabara öyle dolaşır. Doşent oldu mu değme artık. O taraflara doğru uğrama yolunu değiştir. Profesör oldu mu nefsi Süleymaniye Camii'nin kubbesini tutan direk kadar kalınlaşır. Böyle kocaman. Hadi bakalım gel de nefsi yen, hadi gel de bakalım şeytanı yen de boynunu bük mütevazi insan ol da efendim haksız olduğun zaman haksızlığı kabul et, karşı taraf haksız olduğu zaman da mülayim mülayim tatlı tatlı konuş da şey yap. O İslam'da var, o İslami edep o. Allah bizi hakiki ilim adabı ile edeplenenlerden eylesin. Altındaki hadisi şerif de efendim aynı mevzuda demiştim. Men talebel ilme li yumariye bihi süfehae ve yukasire bihil ulemae ve eb yasrife bihi vücuhen nasi ileyhi fel yetebevve mak'adahu minen nar. Bu da Enes radıyallahu anh'ten. Mevzu aynı, ifadeler biraz değişik. Men talebel ilm. Her kim ki ilim peşine girer, öğrenmek yoluna girer, ilim talebine düşerse efendim ilim öğrenecek, tamam alim olacak benim oğlum. Ama neden? Liyumariye bihi süfeha. Akılsız, beyinsiz takımıyla karşı karşıya geçip münakaşa etmek için. Münakaşalarda kuvvetli olayım diye öğreniyor ilmi. Ve yukasire bihil ulema. Alimlere ilminin ne kadar çok olduğunu ilim çokluğunda yarışmak için. Ben senden daha bilgiliyim, ben senden daha üstünüm. Mükasere, benim daha çok, benim daha çok diye yarışmak demek. Karşılıklı. Benim ilmim daha çok diye alimlerle yarışmak için. Cahillerle münakaşalara girmek için. Ev yasrife bihi vücuhen nasi ileyhi. İnsanların yüzlerini kendi tarafına çevirttirmek için, yani alkış toplamak için, şöhret kazanmak için, efendim insanlar kendisine teveccüh etsinler diye demektir bu. İlmi böyle öğrenirse, fel yetebevve mak'adahu minen nar, cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Yerini hazır bilsin. Oradaki yerine hazırlansın. Burada vücuhun nas diye harekelenmiş metinde, metni okuyan kardeşlerim onun mef'ulü bih efendim olduğu için, sarafanın mef'ulü olduğu için üstün olduğuna göre düzeltsinler. Üçüncü hadis-i şerif, men talebel ilme kâne keffâretel lima mazâ. Bu hadis-i şerif de Tirmizi'de, Taberani'de olan bir hadis-i şerif. Her kim ki ilmi öğrenir, bu ilim kendisinin geçmiş günahlarına kefaret olur diye. Yani burada kötü niyetini söylemedi. Demek ki insan ilim öğrenmek çok kıymetli bir şey. İyi niyetle ilim öğrenmeye girişse, olsa bir alim, edepli, terbiyeli, efendim Allah'ın istediği tarzda, eski günahlarına kefaret olur. Biliyorsunuz kefaret, yapılan bir günahın kabahatin karşılığı olarak onu affettirici şey demek. Allah-u Teala Hazretleri İslam dininde bize çok kefaretler ikram eylemiştir. Yani kusurlu kuluz ya, tepeden tırnağa, eksiğimiz hatamızdır. Onun için büyükler şiirlerde, o arif kimseler yazmışlar ki, pür hatayım, pür günahım, rahm-ı şefkat et bana. Tepeden tırnağa hata doluyum, tepeden tırnağa günah doluyum, aman ya Rabbi merhamet et diye yazmış. Öyledir. Günahımız çok. Çare, bunun temizlenme çarelerini de Allah çok eylemiş. Mesela insan güzelce abdest aldı mı, azalarını yıkadığı zaman damlayan sularla beraber günahlar gider. Abdest. Çok kıymetli bir şey. Yani maddi temizlik, tozu gidiyor, teri gidiyor insanın da, damladıkça üstünden günahlar da gider. Gözüyle harama baktı, gözü temizlenir. Ağzıyla efendim çalkaladığı zaman gıybet etti, dedikodu etti, temizlenir. Efendim böyle. Namazlar aralarındaki günahlara kefarettir. İkindi namazını kıldık, öğlenle ikindi arasındaki günahlara kefarettir. Ramazanlar bir evvelki Ramazan'la aradaki günahlara kefarettir. Haçlar, ömreler bir önceki haçla ömre arasındaki günahlara kefarettir. Ve işte böyle kefaret de var. İlim de eski günahlara kefarettir. Cahilliğimde çok hatalar işlemiştim ya Rabbi. Şimdi ilim öğrendin ya, o ilmin şerefinden senin eski günahlarını bağışladım diye Allah-u Teala Hazretleri demek ki kullarının eski günahlarına kefaret ediyor ilmi. Bu hadis-i şeriften bu müjdeyi alıyoruz. Demek ki iyi niyetle ilim öğrenmeye canla başla girişmemiz lazım. Üçüncü, dördüncü hadis-i şerif yine menfi durumuyla ilgili. Men talebel ilme li gayrillahi ev erade bihi gayrallahi fel yetebevve mak'adahu minen nar. Her kim ki ilmi Allah'tan gayrisi için öğrenirse veyahut ev erade bihi gayrallah, Allah'tan gayrısını kastederek öğrenirse o cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani Allah'tan gayri için öğrenmek ne demek? Yani Allah için öğrenmemek. Neden çalışıyorsun? Neden mektebe gidiyorsun? Niye medreseye gidiyorsun? Niye Kur'an okuyorsun? Niye hadis okuyorsun? Niye camiye geldin dinliyorsun? Allah için. Tamam, iyi. Allah için değilse veyahut öğrendiği ilimden Allah'ı kastetmiyorsa, yani Allah'ın rızasını kazanmayı düşünmüyorsa, maksat ne? Niye öğrendin bu ilimleri? Hocam para lazım, her şey parayla oluyor. Para, para, para, para. Bunu öğreneceğim, diplomayı alacağım, çok para kazanacağım. Ha, Allah'tan gayri bir maksat için öğreniyor. Allah için öğrenmiyor. Yönü de Allah'a değil, başka bir maksada yönelmiş. İşte böyle bir kimse cehenneme girecek demek. Men talebel ilme tekeffelallahu lehu bir rızkıhi. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Müsbet tarafı ilmin. Efendim her kim ki ilim öğrenirse, ilim peşine düşerse, ilim öğrenme yoluna talip olur, girişirse, girerse tekeffelallahu lehu bir rızkıhi. Allah onun rızkına tekeffül eder. Yani rızkını garantiler. Mektebe gidecek, medreseye gidecek, çalışmayacak. Öteki arkadaşı aynı yaşta, mahalledeki arkadaşı tezgahtar oldu, fabrikaya gitti, işçi oldu, para kazanıyor, filanca yerde şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu da ilim yolunu tuttu. Olsun, korkmasın. Allah onun rızkını garantiler. Allah o ilim yoluna girdi diye ona nasip eder. Şimdi ben kendi üzerimden bunun her hadisin, tabi insan böyle dinleyen kardeşlerim de kendi hayatına vurursa görür. Ben bunun kendi hayatımdan şeyine şahidim. Yani canlı şahidim. Şöyle ayağa çıkayım, şöyle masanın üstüne boydan postan, tepeden tırnağa bu hadisin beni şahidi olarak görün yani. Neden? Efendim ben fen bölümündeydim lisedeyken. Teknik üniversiteyi hevesliyordum. Mühendis olacağım. Hatta daha küçükken uçak mühendisi olmayı düşünürdüm. Tayyare mühendisi olayım derdim. Ama çok üzülürdüm. Başım dönerdi. Salıncağa binsem başım dönerdi. Sallansam biraz başım dönerdi. Şu bulvardan bir köşeden bir köşeye güneşin altında gezsem, yürüyerek gitsem başım dönerdi. Direklerin gölgesine siner böyle öyle giderdim. Bir gölgede biraz nefes alır dinlenirdim. Ötekisine çok da üzülürdüm. Uçağa binemeyeceğim. Nasıl uçak mühendisi olurum filan diye üzülürdim. Neyse Arap Fars Filolojisi'ne girdim. Yani baktım Edebiyat Fakültesi'nde Arap dilini öğreten, Fars dilini öğreten bir yer varmış. Oraya girdim. Bütün arkadaşlar bana bir aa çektiler. Hocalarım liseden. Aa sen teknik üniversiteye girmen lazımdı. Herkes böyle şaşırdı. Olur mu ya? Edebiyat Fakültesi'ne de gidilir mi? Ne para alacaksın oradan? Hakikaten de parası pulu yok. Efendim Edebiyat Fakültesini bitirdik. 4 sene Arapça okuduk. Farsça okuduk. Neyse orayı bitirdik. 375 lira mıydı neydi maaşla şey olduk, memur olduk. 165 lirası kirayı. Ama Allah-u Teala Hazretleri hamdü senalar olsun, yani ne hallere getirdi. Hepsini nasip etti şu anda. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani ben bizzat kendim hayatımda bunu yaşamışım. Evet, sıkıntısı olur. İlk başta medrese köşelerinde mumun ışığında efendim sıkıntı çeker. Ben bilirim burada üç baş medresesinde okuyan kardeşlerimi. Kendi çamaşırlarını leğenler de kendileri yıkamışlardır. Efendim medreseyi kendileri süpürmüşlerdir. efendim bin bir mahrumiyet çekmişlerdir, soğukta titremişlerdir, utanmışlardır, söylememişlerdir kimseye hallerini, kötü halini göstermemişlerdir, kimseye el avuç açmamışlardır. Allah onları da her birini bir yerde gene rızıklandırdı. Yani buradan şu garanti çıkıyor ki, efendim ben ilim yoluna gidersem parasız pulsuz aç açık kalırım. Çok yanlış. Sen daha dinimizi tanıyamamışsın. Sen daha Allah-u Teala Hazretlerinin kavanini ilahiyesini, ilahi kanunlarını öğrenememişsin daha. Allah-u Teala Hazretleri kendi yolunda yürüyen kulu mahrum etmez. Şu kadarcık şöyle aklın olsa düşünsene, bir zengin ağaya insan hizmet etse, o ağa onu açık bırakmaz. Ağa ya, büyük zengin, kendi yanında çalışan adamı mahrum bırakmaz. Adamcağızın birisi eski kitaplarda rahmetli anam derdi. Artık evvelki tarafını bilmiyoruz maceranın da. İşsizmiş. Çoluk çocuğu açmış. Birkaç çocuğu varmış. Hanımı varmış. İşsizmiş. Efendim evde yiyecek kalmamış. Yani un kalmamış, buğday kalmamış, aç kalmışlar. Çoluk çocuk sızlanmaya, ağlamaya başlamışlar. Bu da sabahleyin çıkıyormuş iş aramaya. İş yok. Eski devirde de hani şimdi de öyle işsizlik çeşitli şekillerde olabiliyor. Yani çalışmak istediği halde insan iş bulamayabiliyor. Sabahleyin çıkıyormuş, iş yok, oraya başvuruyor, buraya müracaat ediyor, yok. Akşam eve geliyormuş, hanım daha kapıda karşılıyor. Efendi, çoluk çocuk aç, ne getirdin? Hiçbir şey yok elinde. Kendisi zaten perişan ama ne desin hanıma çocuklara? Çocuklar ağlaşıyorlar, sızıldanıyorlar. Dayanamamış efendim, demiş ki bir yere çalışıyorum ama efendi daha paramı vermedi demiş. Dua ediyor Allah-u Teala Hazretlerine, ya Rabbi sen bana bir iş ver filan. Ertesi gün gene çıkmış, gene camiye girmiş. Efendim dua etmiş, yalvarmış, yakarmış, ya Rabbi çoluk çocuğum aç açık bilmem ne filan. Gene iş aramış, gene yok, gene akşam gelmiş. Efendi ne oldu ya, çocuklar bir gün daha aç. İşte ağaya söylemeye utandım, yani çalışıyorum ama daha yok filan diye. Üçüncü gün gene camiye gitmiş, gene yalvarmış, yakarmış, ibadet taat filan. Gene iş aramış, gene yok. Eve gelirken şöyle çıkınına taşlar filan almış, böyle geliyor gelirken böyle öyle almış. Kapıdan içeriye girerken gene hanım artık nasıl bağıracak filan diye düşünerek, fakat içeri gelmiş bakmış ses seda yok, çocuklar ağlaşmıyorlar efendim, içeriden de ekmek yemek kokuları geliyor filan. Demiş ne oldu? Efendi demiş, sen çıktın demiş, senin çalıştığın yerin kahyası geldi demiş, tabak içinde şu kadar efendim şeyler, bu kadar nimetler, bu kadar şeyler getirdi demiş. Bir yere gitmedi ki, bir yerde çalışmadı ki, adam utancından yalan söyledi şeye. Yani Allah-u Teala Hazretleri göndermiş. Artık evin için nimet dolu, şey dolu. Artık rahmetli anam nereden okumuşsa anlatırdı. Çıkını da açmış da içi altın dolu olmuş. Yani o taş olarak aldığı şeyler diye. Bu manevi de olsa, sembolik de olsa, yani Allah-u Teala Hazretleri şu kainatın sahibi, bizim Halık'ımız, Razık'ımız yolunda yürüyeni mahrum bırakmaz. Yolundan ters gidenleri bile bırakmıyor. Öyle kerim ki ağzını açmış, gözünü yummuş edepsiz kafirin bile rızkını kesmiyor. İstese keser, başına taş yağdırır. Onun bile rızkını kesmiyor. Düşmanlara bile öyle veren Mevla dostları bırakır mı? Bırakmaz. Ama dişine sıkacaksın. Allah imtihan ediyor kulları. Birazcık mahrumiyet gibi olur. Ondan sonra çok büyük lütuf olur. Çok büyük nimetlere erer insan. Allah kendisine tevekkül edenleri seviyor. İnna Allahe yuhibbul mütevekkilin. Eski peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarını okudukça hep görüyoruz ki onlar ümmetlerine demişler ki Allah'a tevekkül edin. Allah'a tevekkül edin. Bizim peygamberimiz de öyle. Allah'a dayanın, Allah'a sığının, Allah'a iltica edin. Allah tevekkül edenleri sever. Tevekkül edenleri yalnız bırakmaz. Tevekkül eden kullarını sıkıntıdan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. Yardımcısı olur. Ayetlerde var bunlar hep. İşte onu öğreneceğiz. tevekkül etmeyi, Allah'a dayanmayı öğreneceğiz. Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol. Allah'a dayanacaksın, tevekkül edeceksin, ondan sonra çalışacaksın. Yan gelip yatmak yok, tembellik yok. Hikmete ram ol. Ne demek hikmet? İlim. İlme sarılacağız. Şimdi efendim bilmem uzay savaşı oluyor. Uzay savaşına hazırlanıyor Amerika. Yıldızlar savaşına hazırlanıyor. Rusya ile karşılıklı geçmişler. Havada birbirlerinin efendim uzay uydularını parçalamak, onların bu tarafa attıkları füzeleri havada karşılamak, ona mukabil füzeleri bu taraftan atıp birbirlerini tahrip etmek için sistemler düşünüyorlar. Efendim Irak buradan füzeyi ateşliyor, bilmem kaç yüz kilometre ötedeki İran şehrine bombayı düşürüyor. Cephede düşmanla karşı karşıya gelmeden. İşler değişti şimdi. O eski şair gelsin de kalksın da mezarından da görsün. Delik demir icat oldu, mertlik bozuldu diyen. Eskiden kılıç kılıcaymış, merdane bileği kuvvetli olan er meydanına çıkarmış. Var mı benimle çarpışacak er dermiş, mübariz. Öteki mübariz de karşısına gelirmiş, şakır şakır kılıç kalkan oynatırlarmış. Kim kimi yenerse filan böyleymiş şimdi. Er öyle belli olurmuş bileğinden. O şairin zamanında delik demir çıkmış, yani tüfek çıkmış. Delik demir icat oldu, mertlik bozuldu diyor. Tabii düşman daha senin yanına yaklaştırmadan küt vuruyor. Hem nerede kaldı bilek gücü? İş değişti. Gelsinler görsünler şimdi mertlik ne kadar bozuldu. Bunu niye açtım? Allah korusun. Sağımız düşman, solumuz düşman. Biz de bu memleketin sahipleriyiz. Müslüman insanlarız. Müslümanın düşmanı çoktur. Allah'tan gayrı dostu yoktur hatta. Ama yeter. Allah'tan gayrı dostu yoktur ama yeter. Allah bez, baki heves. Pes gayriden ümmidi kes. Böyle ama yani Allah'a iyi dayanırsan Allah yardım eder. Dayanmazsan, şimdi bira içersen, içki içersen, zevkte koşarsan, safada koşarsan, yarın düşman geldiği zaman aman yarabbi, aklın neredeydi? Hiç anmazdın adını Allah'ın. Ayakkabısı vurmasa Allah'ın adını hiç anmazdı dediği gibi şairin gene. Sıkıştığı zaman Allah demek doğru değil. Şimdi diyecek. Şimdi yoluna girecek. Hep şey yaparız. Benim acizane, naçizane öyle güvenim, öyle şeyim var ki içimde hevesim var ki yani kendim otursam kendim bile yaparım gibi geliyor bana. Füze de yaparız. O füzeleri havada karşılayan cihazları da yaparız. Her çeşit profesörümüz var, alimimiz var. Her şeyi yaparız. Bizde eksiklik, iman eksikliği. İmanımız sağlam oldu mu hep şeyi yaparız. Bizim başımıza gelen cezalar da imandaki zaafımızın tedavisi için Allah tarafından vurulmuş tokatlar. Şefkat tokadı diyor alimin birisi. Hani terbiye etmek için yapılmış tokatlar. Edepsizce giderse olmaz. Açıyorsun Osmanlı şiirlerini, kitaplarını, tepeden tırnağa meyhane, gazel, içki, efendim kadın, efendim selvi boylu, gül yanaklı. De utanmaz adam yahu, senin hiç dini duygun yok mu? Allah'tan korkmaz mısın? Onun cezası imparatorluk parçalandı. Şimdi biz bize gerçekleri şey yapalım. Biz Allah yolunda olsaydık 4000 kişiyle Kadisiye'de İran ordusunun filli ordusunu darmadağın eden Müslümanlar, efendim 20.000 kişiyle 100.000 kişiyi dağıtan şeyler, 5.000 kişiyle Sırpları efendim Çatalca'da Sırp sındığı denilen yerde perişan edenler, Mohaç'ta bilmem nerede zafer kazananlar, az kuvvetle az işte zafer kazananlar nasıl kazandılarsa biz gene muzaffer olurduk. Yoldan döndüğümüz için ceza bunlar. Biz gene Allah'ın yoluna girsek Allah bize neler ikram eder, neler ihsan eder. Otur bakalım bir çalış. Bırak şu zevki, sefayı, eğlenceyi de gir bakalım şu laboratuvara. Bak ilmi öğrenmenin ne faydası var. Çalış bakalım. Yok. Hep herkes işin zevkinde, sefasında. Yani acaba Karagöz'e benzetiyorum ben. Bizim bu zamane Müslümanlarını Karagöz perdesine çıkar, sahneye çıkar, nara atar. Yar bana bir eğlence. Eğlence arıyor kendisine. Eğlence, meydanda şöyle dolanır, yer bana bir eğlence. Zamanenin Müslümanları hep böyle. Müslümanları demeyelim de, yani memleketimizin insanları. Aklı fikri eğlencede. Eğlence olduğu zaman 100 bin, 200 bin, 500 bin kişi toplanıyor. Stadyumlara doluyorlar. Haklı mıyım, haksız mıyım? Ama bir hak yola bir çağırdığın zaman Allah yolunda, ya şu cadde çamurlu. Gelin el birliğiyle hepimiz bir kürek bir şey atsak, şunun çamurunu düzeltiriz. O çamur öyle durur. Ta dizlerimize kadar bizi boyar. Hatta yürüdüğümüz için paltomuzun omuzuna kadar gelir. Biraz hızlı yürüyorsan arkadan böyle döner çamur, ensesine şap yapışır insan. Ama onu düzeltmeyiz, yok. Öyle kalsın. Sokaklarımız eğri bürüdür, efendim şeylerimiz pistir, çamurludur, işlerimiz öyle derme çatmadır. Ama eğlence oldu mu, adamın şeye hayra verecek bir kuruşu yoktur. Bilmiyorum bir şişe içkinin fiyatı ne kadardır. Şimdi içkiden geçtim. Hadi geçtim çünkü haram. Tamam, onu içkiyi hiç anlatmıyoruz. İçkiyi içmez Müslüman. Sigaraya verilen para ne kadardır? Gel bakalım. Yakaladım mı şimdi seni? Gel bakalım buraya. Sigaraya kaç para veriyorsun? Ben bilmiyorum ama herhalde kaç para? 150 lira. Tenzilat. %30 tenzilat 100 lira dedik. Efendim, bu 100 liraları her gün sigara içenler bir yere biriktirse, Allah aşkına söyleyin, her gün bir fabrika kurmaz mıyız? Kurarız. O zaman Amerikan yardımına ne ihtiyacımız var bizim? Bizim kendimize, kendi sigaramızdan bile yani işimizi halletmemiz mümkün. Herkesin elinde bir sigara. Birisini söndürüyor, ötekisini yakıyor. Efendim, Amerika'dan gelmiş naneliymiş, maydanozluymuş, bilmem ne değilmiş. Yani en ucuzu 150 lira. 100 bin kişi içse hesap kitap ortada yani. Uçağı da biz yaparız. Her şeyi yaparız. Tankı da yaparız ama bizim kafamızın değişmesi lazım. İşte kafa nereden değişir? Kafa imandan değişir. Kalpten değişir kafa. Kafa kalpten değişir. Dışarıdan değişmez. Çevirirsen boynu koparır adamın. Öyle kafayı döndürmek de olmaz. Vidalı değil bu. Gönülden değişecek bu. O da iman. Allah bizim imanımızı sağlam eylesin. Men talebe baden minel ilmi li yusliha bihi nefsehu ev limen ba'dehu keteballahu minel ecri misle remlin alicin. Bu da ilim öğrenmenin insana ne fayda sağlayacağının bir müjdeli tarafı hadisi şerif. Men talebe baben minel ilmi. Her kim ki ilimden bir bölüm öğrenir. Baben minel ilim. İlimden bir kapı diyor. Yani bir bölük. Tabi ilmin tamamını nasıl öğreneceğiz? Koca adam profesör olmuş, gidiyorsun. Efendim midem ağrıyor diyorsun. Diyor ki ben diyor efendim bilmem ortopedi mütehassısıyım. Seni iç hastalıkları mütehassısına göndereyim diyor. Yani doktorlar bile kaç bölük bölünmüşler yani. İhtisas zamanı. Her şeyi öğrenmek mümkün değil. İlimden bir bölüm öğrenirse bir kimse. Neden? لِيُسْلِحَ بِهِ نَفْسَهُ. Sebep ne? Bu ilmi öğrenecek de onunla kendi nefsini ıslah edecek. Ha, buradan bir şey daha anlaşılıyor. Ben hep işi şeye çekiyorum. Doktora, mühendise falan çekiyorum ama ilimlerin en başta geleni hası, İlimlerin hası insanı insan etme ilmidir. Görüyorsunuz insan insan olmadığı zaman efendim yılana da benzemiyor, çiyana da benzemiyor. Yani Çin'in yedi başlı ejderhasından beter oluyor. Şey olabilir, üniversite mezunu olabilir. Çok gördük üniversite mezunu anarşistler, karakol basanları. Hep gördük, ibretle seyrettik böyle. Korkuyla ve ibretle seyrettik. İnsanın şeyi olması lazım yani. İçinin insan olması lazım. İnsanın kendisinin kafasının böyle kamil insan olma. Heh. Kendisini ıslah etmek için insan ilimden bir bölüm öğrenirse. Bak şimdi biz burada onu öğreniyoruz. Elhamdülillah. Bizim burada öğrendiğimiz nedir? Evet fizik değil, kimya değil ama onları okuduk. Yani üniversitede okuduk, lisede de okuduk neyse. Ama biz burada şu hadisiyetler bizim kafamızı bir değiştiriverse, al sana cami dolusu efendim imanı sapasağlam pırıl pırıl böyle has halis kamil Müslüman. Hadi bakalım. Kimse duramaz önünde. Yani her birisi şey gibi. Yani uçaklara bedel, tanklara bedel. Çünkü onları da insanlar yapıyor. Önce insanı kazanmak lazım. Kendi nefsini ıslah etmek için insan ilim öğrenirse limen ba'dehu veyahut kendinden sonrakileri ıslah etmek için. Kendinden gayrıları ıslah etmek için. Hani ben şu ilmi öğreneyim de şu çoluk çocuğuma bir hak yolu göstereyim. Veyahut başkalarını hak yola çağırayım. Diye böyle öğrenirse ıslah maksadıyla kendisini ve başkalarını kendinden sonrakileri efendim sırada kendinden sonra gelenleri ıslah etmek maksadıyla ilim öğrenirse keteballahu minel ecri. Burada bir lehu diye bir ilave var bazı nüshalarda. Allah onun için yazar keteballahu lehu. Bir yerde öyle var. Buraya da bir bakıvereyim. Hadistir çünkü bir kelimesinin bile bize kıymeti vardır. Lehu şerhte var. Metinde yok. Metne ilave etsin kardeşlerim. Keteballahu lehu minel ecri misle remlin alicin. Allah ona ecirden ne sevap yazar? Yani çöldeki kumlar gibi sevap yazar. Çöldeki badiyenin efendim misle remli aliç de olabilir. Muzaf muzafın ileyh olarak. Şöyle aliç kelimesine bakalım. Ey ba el badiye ve kesretür rimal diyor. Yani çölün badiyenin kumları kadar sevap yazar Allah ona. İslah maksadıyla olursa. Bak niyete göre ne kadar değişti. Şimdi anladık mı İslam'da niyetin ne kadar mühim olduğunu? Adam ilim öğreniyor, bu adam da ilim öğreniyor, bu adam da ilim öğreniyor. Aynı yoldan üniversitenin kapısına giriyorlar. Tamam. İkisi de aynı sınıfa devam ediyor. Aynı mevzuda öğreniyor. Bir tanesi ben öğreneyim, büyük adam olayım, başkalarıyla münakaşa edeyim, dünyalık devşireyim, efendim alimlere üstün geleyim, kendi bilimsel kudretimi, kuvvetimi kabul ettireyim diye benlik peşinde, övünmek peşinde. Ötekisi de kendimi ıslah edeyim, başkalarına faydam olsun diyor. Birisine Allah çöllerin kumları kadar ecir yazıyor, ötekisine de sen cehennemdeki yerini hazırla diyor. Aynı kapıdan giriyor adamlar ama niyet bak nereden nereye götürüyor insanı. Kalbinizi sağlam pak tutun, niyetinizi halis tutun, her yaptığınız işi öyle yapın. Kendi kendimizi aldatabiliriz ama Allah-u Teala Hazretlerini aldatamayız. Her şeyde niyetimiz böyle bir berrak su kadar temiz olmalı. Bir temiz çarşaf kadar beyaz olmalı. Pırıl pırıl olmalı. Niyet halis olmadı mı insanın bütün zararı oradan geliyor. Üçüncü hadis-i şerif. Bunun arkasından üçü beşi geçti de. Mecruhu ve muhika zikruhu ve üsbi tesmuhu fi ehlin nar. Her kim dünya talebine düşerse, yani dünyalık elde etmek peşine koşarsa, dünyalık nedir? İşte para, pul, mevki, makam, alkış, şöhret vesaire. Bunlar dünyada kalacak çünkü. Ahirete yarar şeyler değil. Ha, kim bunların dünyalığın peşine düşerse, nasıl kazanacak bunu? Ne yaparak kazanacak? Yani çok çekiç sallayıp, çok imalat yapıp, çok satıp da öyle mi para kazanacak? Yok yok, öyle değil. Nasıl? Bir amelil ahireti, ahiret ameli ile dünya kazanmaya kalkarsa. Yani ibadet cinsinden, taat cinsinden, ahirette kendisine sevap kazanacak bir şey cinsinden bir şeyler yaparak dünya kazanıyor. Ha, açıyor önüne şeyi, efendim mendili. Ondan sonra Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim okuyor. Bana para verin. Kur'an'ı okuyor para şey yapmak için. Veyahut efendim sarık cübbe kavuk bilmem ne. Efendim köy köy dolaşıyor. Gören hoca sanıyor maksadı ticaret kazanç. Veyahut efendim daha başka bir şey. Neyse yani ahirete yarar işleri dünya menfaati sağlamakta kim kullanırsa ne olur? Tumise vechuhu. Yani yüzü düzlenir, silinir. Yüzünün hatları silinir. Yani yüzü dümdüz olur. Yani şeref haysiyet kalmaz. Allah tarafından onun yüzü berbat edilir. Tedayyül eder yani. Mahvedilir yüzü. Sonra ve muhika zikruhu, zikri cemili, yani hoş yağdı zikri, itibarı silinir. Şerefi, yüzünde şeref, yüz aklığı kalmaz bir kere. Yüzü dümdüz olur. Efendim, şerefi itibarı silinir ve üsbi tesmuhu fi ehlinnar, ismi cehennem ehlinin arasına kaydedilir. Tespit olunur. Sen misin ahirete yarar işleri gösteriş yaparak dünyayı, dünyalık elde etme, para pul devşirme, mal mülk kazanma efendim kullanıyorsun. Ona suistimal derler işte. Ahiret ibadetini dünyalık kazanma şey yapıyor, kullanıyor, vasıta ediyor, istismar ediyor. Öyle insanın yüzü silinir. Efendim namı efendim yok edilir ve ismi cehennem ehli ismi arasına yazılır. Demek ki ahiret işini dünya menfaati devşirmekte kullanmak yok. Kur'an okuyor, para topluyor. Efendim ilmini satıyor, para topluyor. Yani eski ümmetler de öyle yapmışlar. İçlerinden alim yetişmiş ama ilmini dünyalık devşirmekte kullanmış, hakikati itiraf etmemiş. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Yahudilerin alimleri vardı. Hristiyanların alimleri vardı. Hatta Peygamber Efendimiz'in namını duyunca Necran'dan kalktı, kafile halinde geldiler. Başka diyarlardan geldiler. Necran'dan gelen kafilede böyle süslü, ziynetli, şatafatlı, sırmalı, böyle üniformalı papazlar vardı. Piskoposlar vardı, üsküfler vardı. Efendim, onlar yolda böyle saltanatla geldiler, 70-80 kişi. Ali İmran suresinde bahsedilen hadise. Efendim, İçlerinden bazısı Müslüman oldu, 3-4 tanesi. Ötekiler dediler ki biz Müslüman olursak Bizans İmparatoru bize dağılır, darılır. Bizans İmparatoru bize darılır, bize gönderdiği paraları, ikramları göndermez. Demek sen o cübbeyi Bizans İmparatoru'ndan para almakla kullanmışsın. Gitti. Müslüman olanlar kurtuldu, ötekiler gitti. Halbuki evlatlarını bilir gibi o kadar net olarak Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu biliyorlardı. Yolda gelirken, konuşurken aralarında öyle konuşuyorlardı. Hadi bakalım, eğer benim sözüm yanlış, senin sözün doğruysa veya sen öyle iddia ediyorsan, Allah'ın lanetini, Allah yalancıları kahretsin diye lanetleşelim dedi Peygamber Efendimiz en sonunda. Anlattı, dinlemediler. Hadi var mısınız? Haksız kimse, yalancı kimse Allah onu kahretsin. Kendi aralarında kafa kafaya yerdiler, fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs fıs konuştular. Dediler ki böyle bir peygamberle böyle bir şeyde insan efendim böyle bir iddiaya girerse nesli kesilir dediler. Kendisi mahvolduğu gibi nesli de gider, böyle bir şey demeyelim biz dediler. Ona yanaşamadılar. Okuyun Ali İmran suresinin sebebi nüzulünü, o ayetleri şeyleri okuyun. Neler bak oldu bitti. Efendim dünyayı tercih ettiler. İlmi var, biliyordu ama dünyayı tercih ettiler. İşte o da gitti, ötekisi de gitti. İmtihanı kaybettiler, gittiler. Allah bize imtihanı kazanmayı nasip etsin. Ahireti zayi etmemeyi nasip etsin. Ahireti satıp dünyayı alanlardan eylemesin. Aksine bu dünya ahireti kazanmakta vasıtadır. Çalış, kazan, ye, yedir. Hayrat yap, hasenat yap, çoluk çocuk iyi yetişsin, efendim ele güne muhtaç olmasın, bilmem talebe yetiştir, yetimlere bak, köprü yaptır, han yaptır, hamam yaptır, efendim su getir, hayrat, sebil dağıt, efendim zekatını ver, sadakanı ver, namın yürüsün, ecrin yürüsün, sen öldükten sonra da defterine sevaplar gelsin dursun. İşte bak, dünya malıyla kazanılıyor bunlar. Zenginler ecirleri böyle kamyon kamyon, tümen tümen alır götürürler. Akıllıysa Peygamber Efendimiz'in zamanında fakir sahabe, fukarası sahabenin, çok yoksulları, böyle elinde hiçbir şey yok, geldiler, mahvolduk ya Resulallah dediler. Sızlana sızlana geldiler Peygamber Efendimiz'e, mahvolduk dediler, perişan olduk dediler. Dedi ki, niye? Ne var? Zehebe ehlü düsur bil ücür ya Resulallah. Zenginler bütün sevapları aldılar, götürdüler dediler yani. Cihadı onlar yapıyor, zekatı onlar veriyor, hayrı onlar yapıyor, efendim sadakayı onlar veriyor filan. Biz bir şey yapamıyoruz. Onlara da zikir tavsiye etti Peygamber Efendimiz. 33 Sübhanallah deyin, 33 Elhamdülillah deyin, 33 Allahu Ekber deyin diye şu namazların arkasında yapılan zikirleri bize tavsiye etti. Bizim yaptığımız o şeyleri tavsiye etti o fukaraya. Sevine sevine gittiler. Böyle yaparsanız onlar gibi ecir kazanırsınız dedi Peygamber Efendimiz. Bir zaman geldi, gene sızlana sızlana geldiler. Dediler ki ya Resulallah, zenginler de öğrenmiş, onlar da çekiyor tesbihleri. Dedi, o Allah'ın bir fazl-ı keremidir. Demek ki zengin iyi Müslüman olursa yanına yetişmek mümkün değil. Sevabı çok olur ama işte Allah zenginlere öyle akıl fikir versin. Yani hepimiz aslında zenginizdir. Yanımızda, cebimizde az çok paramız, pulumuz vardır. Az veren candan, herkes bir hayır hasenat yapması lazım. Parayla oluyor, bağışla oluyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın hak peygamberiydi. Hiç parasız olsaydı ya başarıları Müslümanların, hayır. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in 90 bin altını vardı İslam olduğu zaman. Allah yolunda ver. Peygamber Efendimiz'in yoluna nisap eyledi, saçtı böyle. Feda olsun ya Resulallah. Hasır satınca kadar. Üzerinde bir şey kalmayıp da hasırı şöyle, hurma hasırını beline, avret yerim görünmesin diye sarınacak kadar öyle bağışladı verdi. Öyle, öyle oluyor yani. Peygamber Efendimiz bir gün fukarayı Müslümin'in halini gördü de bir güzel hutbe irad etti, bir güzel konuşma yaptı. Böyle yardımın fazlından, kereminden bahsetti. Kadınlar hülyatını çıkartıp ortaya yığdılar. Her şeylerini ortaya koydular. Madem ahiret sevabıymış, verelim ya Resulallah diye yığıldı ortaya. Öyle olur bu işler. Şimdi biz koca cemaatimiz var, görünce iftihar ediyoruz elhamdülillah. Efendim para toplansın diyoruz, 27 bin lira para toplanıyor. Ya 27 bin lirayı ben veririm, o zaman zahmet etmeyin. Ben size yani yüzümü kızartıp söylemeye değmez. 27 bin lira nedir ki? Bina alacağız, ev yapacağız, salon yapacağız, caminin yanında namaz kılınacak. Bundan sonra dünya ne kadar durursa, direği kırılıncaya kadar bu dünyanın, orada namaz kılınacak, sevap kazanacaksınız. Benim gücüm yetmiyor. İşte orada bana para vermeyin, sakın ha. Kimseye vermeyin, kendiniz parayı kimseye vermeden yapın. Parayı çarçur ederlerse çimon da getirin. Ameleleri kendiniz çalıştırın, parasını kendiniz verin. Ama ben şeyi gösteriyorum, yapılacak şeyi gösteriyorum. Şurada kadınların yeri yapılacak işte. Bu kadar. Bu camide Allah razı olsun bir muhabbet var. Allah muhabbetlerini arttırsın kardeşlerimi. Biz kardeşiz birbirimizin, kardeşiyiz. Burada avlularda, duvarlarda namaz kılar millet. Geçen hafta zenginlerin kulakları çınlasın diye birisi latifeli bir kağıt göndermiş önüme. Diyor ki hep paltolarımızı ters devirdik de onların üstünde dışarıda namaz kıldık diyor. Çiçek gibi yapabiliriz istersek. Güzel, zarif böyle üstünü örteriz, şey yaparız. Her taraf güllük gülistanlık olur. Namaz kılmaya geliyor şahıs, yer bulamıyor. Oturacak yer bulamıyor. Ben çok biliyorum böyle namaz, ezan okunduğu zaman şeyden çıkıyorum, kapıdan çıkıyorum buraya gelirken, bakıyorum hızlı hızlı bizim camiden koşuyor aşağıdaki camiye. Neden? Aşağıdaki camide namaz kılıyor. Çünkü burada yer yok. Aşağıdaki camide namaz kılıyor. Koşuyor gene geliyor bu vaazı dinleyeceğim diye. Ya Allah razı olsun ama niye elimizde imkan varken bu sıkıntılara düşürelim kardeşlerimizi? Çiçek gibi her tarafı şey olsun. Şu yan tarafı şeydi. Kümesli biliyorsunuz. Şu benim arka tarafta olan kısım. Tavuk kümesi vardı. Oradan geçerken tavuk kokardı. Tavuk kümesi vardı orada. Birkaç dut ağacı vardı. Dutlar döküldüğü zaman yere sinek olurdu. Efendim oraları kestik, o dut ağaçlarını, kümesleri kaldırdık. O zaman bazı yakınlarımız şey dediler, ağaç kesmek günahtır filan. Canım ağaç kesmek günah ama bir yapımı yapmak çok da... O ağaç da memnun olur kesilmeye. Kurbanlık koyun boynunu uzatır ya. Ben Allah yolunda kurban oluyorum diye. Şimdi namaz kılınıyor, fena mı oldu? Fena mı oldu? Çıkınca bakın, Yan tarafta namaz kılınıyor. Güzel halısı döşenecek, güzel kapısı yapılacak. Giren içeri şey yapacak. Onun için bu paralar bizim düşmanımızdır. Bu paralar düşmanları elden çıkartalım. Hayra sarf edersek o zaman tamam. Bu paralar uçar gider insanın elinden. Ne zaman ki hayra sarf edersin o zaman senin olur para. Peygamber Efendimiz eve geldi sordu. Sabahleyin kestiğimiz koyun ne oldu? Dediler ki ya Resulallah koyunun hepsini fukaraya dağıttık bir budu bize kaldı. Ha, demek ki bir budu hariç hepsi bizim olmuş dedi Peygamber Efendimiz. Onlar fukaraya gitti. Fukaraya giden deftere yazılıyor. Senin yediğin o hesap helalse ne ala, haramsa onun hesabını çekeceksin. Verdiğin sevap oluyor. Biraz hayır yapacağız. Ne olacak? Şimdi ben hiç sıkıştırmam. Bilsem benim kardeşlerim fukara olsa hiç sıkıştırmam. Canım feda olsun. Ne olacak yani? Bir şey istemem ama biliyorum renkli televizyona 300 bin lira veriyor. Söylemeyecek miyim şimdi? İsterse darılsın. Kara siyah beyaz televizyonum var. Yok renkli olsun. İyi seyretsin şeyi, dansözü şarkıcıyı. Keyif, nefis. Nefis verdirtiyor. Şehirde böyle, köyde. Bizim köye gittik. İşte benim hacı arkadaşlarım var, şahit yani. Sakallı, beyaz sakallı. Köyde dediler ki, nerede hocam? Dediler, köylünün boynunda, beşi bir yerde, kolunda bilezik. Ne oldu dedim. Renkli televizyona verdiler hepsini dediler. Renkli televizyondan Avrupa'ya gitti hepsi. Biz şimdi o kadar lüks şey yapacak bir millet miyiz? Televizyon tüpüne, bilmem şu efendim transistörüne, şusuna, busuna dünyanın parası gitti. Ölüyoruz açlıktan. Efendim bilmem kredi bulacağız diye başbakan Amerika'ya gidiyor, filanca yere gidiyor. Efendim vermeye nazlanıyorlar, verecek gibi oluyorlar. Yarı yolda ellerini geri çekiyorlar. İşin yoksa uğraş. Yani ben olsam yüzünden çalınsın deyip dönüp geleceğim geliyor ama ne yapacaksın? O da denmiyor. İşte sigarayı bırakamayız, televizyonu bırakamayız. Bize revadır bu. Bu bizim bu çektiğimiz zilletler demek ki Amerika'dan, Rusya'dan değilmiş, bizim kötü huyumuzdanmış. Allah bizleri lütfuyla ıslah etsin. Bir de düşmanla ıslah ederse o daha fena. Allah bizi lütfuyla, keremiyle akıllandırsın, ıslah eylesin. Men talebe ba'ben minel ilmi liyuhiyye bihil islam kâne beynehu beynel enbiya'i dereceten vahideten fil cenne. Ebu Derda radıyallahu anh'den bu hadis-i şerifte yine ilme döndü mevzu. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki ilimden bir bab öğrenirse, bir bölüm öğrenirse, bir kısım öğrenirse, maksat ne? Liyuhiyye bihil islam. Onunla İslam'ı ihya etmek için, İslam'ı diriltmek için İlim öğrenirse insan, kâne beynehu ve beynel enbiya'i dereceten vahideten fil cennet, cennette peygamberlerle onun arasında bir derececik fark olur sadece. O kadar yükselir ki peygamber olacak gibi, arada bir derece kalır. Demek ki İslam ilimle diriliyormuş. Burada da onu anlıyoruz. Yuhiye bihil İslam, ilimden bir bab öğreniyor, İslam'ı ihya etmek için, diriltmek demek ihya etmek. İslam demek ki cahillikle oldu mu ölü oluyor. Demek ki ilim nediriliyormuş. Biz hepimiz şimdi alim olsaydık, şu Japonların ilmi olsaydı. Geçenlerde bir sergi açılmış Japonya'da, gazeteler yazıyordu. Ama neler neler. Adamlar 21. yüzyıla hazırlanıyorlar. Biz 18. yüzyıldan topal topal renkli televizyon seyrede de gidiyoruz peşlerinde. İlim. İslam'ı ilim ihya eder. İlim ne olur? Fatih Sultan Mehmet mi daha alimdi? Efendim fethettiği Bizans'ın idarecileri mi daha alimdi? Fatih Sultan Mehmet alimdi. Oturdu havan topunu yaptı kendisi. Çizdi planlarını, mühendis 9 dil mi bilirmiş, kaç tane dil bilirmiş. Gemileri şey yaptırdı, tekniğe bak, teknolojiye bak. Dolmabahçe'nin yanından, dereden efendim öbür tarafı Kasımpaşa'ya inen dereye efendim çektirdi gemileri, Haliç'in önüne zincir geldiler diye. Oradan yağlı kızakların üstünden gacır gucur gacır gucur denizin gemilerini Haliç'e indirdi. Pırıl pırıl kafası vardı Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Aleyhir rahmeti vel gufran. Yani mübarek pırıl pırıl kafası vardı. Rumca bilirdi, efendim Farsça bilirdi, Arapça bilirdi, her şeyi bilirdi. Alim bir insandı. Öyle olur. 3 ay içinde Rumeli Hisarı'nı yaptılar. 3 ay. 3 paşaya dağıtmış. Hadi bakalım her biriniz bir burcunu yapın. Zahanas Paşa, bilmem ne Paşa, bilmem ne Paşa. Her birisi bir burcu. Hop çıktılar. Bir kale. 3 ayda. 3 ayda biz şimdi şu yandaki evin şeyini yapamayız. Tamirini yapamayız. Yapamadık da zaten. Yani şu şey, yan tarafın şeyini efendim kapatılmasını, yağmur damlamasın filan diye onu bile yapamadık. Himmet oldu mu? Himmet. Yani himmetür rical takla'ul cibal demişler. Yani er kişilerin himmeti oldu mu dağları söker. Dağları söker böyle. Müslüman himmetli olacak. Öyle yüksek olacak ki himmeti, insanın kıymeti himmetinin yüksekliğiyle ölçülür. Senin hevesin ne? Çık aşağılarda dolaşıyor sinek gibi. Olmaz. Yükseklerden uç bakayım kartal gibi. Himmetin bütün dünyayı düzeltmek olsun bakalım. Böyle aşağılarda ne dolaşıyorsun sen? Allah tekrar o ecdadımız alimdi. Yani zamanındaki insanlardan daha alimdi. Piri Reis'in haritasını bulmuşlar. Piri Reis efendim bütün Güney Amerika'nın sahillerinin resmini çizmiş haritasına, adlarını yazmış oradaki yerlerin, orada bulunan acayip hayvanların resimlerini bile yapmış üstüne. Bütün Afrika'yı biliyor, bütün Güney Amerika'yı biliyor. Tıkır tıkır takip etmişler. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'den kalkmış gelmiş İstanbul'a. Nerede Sadrazam Hazretleri? Savaş için Diyarbakır tarafına gitti. Yürümüş Diyarbakır tarafına gitmiş. Demiş ki efendim bu kafirler Hind'i bulacağız derken gittiler Amerika diye bir yer buldular. Gidelim biz de oradan bir yer kapalım. Bak onu söylemiş. O zamanlar biz de Amerika'ya bir şöyle bir yerden kıyıdan köşeden çıksaydık ne olacaktı? Ne güzel olacaktı. Bak onlar nasıl takip etmişler ilmi. Bakın Kanuni devrinde yazılmış kitaplara daha henüz tercümesi yapılmadı bu zamana. Henüz daha tercümesini yapmadılar. Ecdadımızın Süleymaniye Kütüphanesi'nde 100 binlerce kitabı var. Bu torunlar dedelerinin kitaplarını bilmez. Ne var içinde? Bilmediği için de işte dedelerini cahil sanır. Bilmediği için, okumadığı için. Ya aç şu sandığı da bir bak bakalım dedenin neden haberi varmış. Galata Kulesi'nden uçmuş, Üsküdar'a inmiş. Padişahın karşısına gelmiş, padişahım demiş... Şimdi demiş göğe demiş Hazreti İsa ile mülakata gidiyordum. Hadi Allah'a ısmarladık seni Allah'a emanet ederim demiş. Fişekleri ateşlemiş gökyüzüne. Peş peşe öteki fişekleri ateşleyerek çıkmış yukarılara. Efendim ondan sonra kanatlarını açarak yavaşça yine süzülerek inmiş şeye deryaya denize. Yüzerek sahile çıkmış padişahın karşısında selam vermiş. Demiş ki İsa aleyhisselam size selam söylüyor padişahım. Yani İsa Aleyhisselam gökte diye latife yapıyor yani. Böyle hünerler yapmışlar. Okuyoruz kitaplarda var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yeri belli yani. Böyle şeyler yapmış yani. Bu hünerleri becermişler. Ne demek böyle fişek ateşleyip de havaya çıkmak, bir insanın çıkması? Az bir teknik değil. Şu Süleymaniye Camisi yap bakalım hadi göreyim. Bizim yaptığımız binalar biraz büyüyecek oldu mu bir taraftan çöküyor. 20. yüzyıldayız güya. İstanbul, Ankara'da ben bir misal. Efendim Etlik tarafına köprü yaptılar. Etlik köprüsü, betonarme köprü yaptılar böyle. Karayolları Genel Müdürlüğü yaptırdı. Sağlam direkli efendim köprü. Yanında da böyle inmeli çıkmalı eski zaman köprüsü var. Kemerli köprü var. Ankara'ya oradan gelinirmiş demek ki. O çubuk çayının üstünden. Onu yaptırınca demişler ki bu külüstür köprüye lüzum yok. Bunu dinamitleyelim. Neredeyse dinamitleyeceklermiş. Bir iki akıllı mani olmuş. Demişler ki ya bu tarihi eserdir. Varsın dursun kenarda. Yazık. İlişmeyin. Dokunmayın. İlişmemişler artık. Berikilerin yanında dinamit de var. Karayolcu çünkü. Dinamit de var. İlim de var. Böbürleniyorlar. Betonu İçine şeyi, demirleri koydular, sağlam oldu. Tamam. Biz de gittik şimdi Ankaralıyız. Bir yağmur yağdı. Şiddetli bir yağmur. Öyle bir yağdı ki seller geldi Ankara'ya. Biliyorsunuz Sıhhiye tarafları doldu filan. Evlerin birinci katlarına kadar filan. hadi Etlik beton köprüsünü efendim kağıt karton köprü gibi sel aldı atıverdi öbür tarafa. Gözümle gördüm, böyle devrildi. Koca beton köprü, kalın alt üstünden iki taraflı yol, çift yol geçen köprüyü devirdi attı. O eski Osmanlı köprüsü, boynu bükük orada mütevazi kıs kıs gülüyordu ona. Onun için Allah bize gene o ilmi nasip etsin. Ama o ilimle olan, işte imanla olan ilim. İmansız oldu mu olmaz. Bu tarafta köprüyü yapınca o taraftaki köprüyü atmak istiyor. Ne var? O da dedenin hatırası. Ne olur dursa orada. İmanla beraber olursa, sevgiyle beraber olursa, insanlık sevgisiyle olursa o zaman olacak. Ama bunu anlatamıyoruz. Bunları böyle burada söylüyoruz. Siz de anlıyorsunuz. Tamam ama dışarıya anlatamıyoruz. Bari siz anlatın. Gittiğiniz yerlere. Men talebel ilme ligayril ameli fehvekel müstehzi'i bir Rabbihi azze ve celle. Bu da ilmi bir başka maksatla öğrenenin hali. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki ilmi öğrenir, niçin? Ligayril amel, tatbik etmek için değil, sırf nazari olarak öğreneyim bulunsun diye. Tatbikatı yanaşmıyor. Amel etmekten başka bir maksatla ilim öğrenirse, bu kime benzer? Fehüve kel müstehzi'i bi Rabbihi azze ve celle. Aziz ve celil olan Rabbi ile alay eden kimse gibidir. İlim öğreniyor, tamam. Şu tesbihi çekmek sevap. Allah'ı zikretmek sevap. Şu namazı kılmak farz. Şu orucu tutmak farz. Şöyle sevap. Öğreniyor, hepsi var kafasında. Tilki gibi biliyor hepsini ama tatbikata yanaşmıyor. Tatbik etmek için de öğrenmedi ki zaten. Rabbi ile alay eden kimse gibidir. Aziz ve celil olan Allah'la alay edilir mi? Aziz ne demek? İzzet sahibi demek. Galip, ne isterse yapar. Celil ne demek? Celal sahibi. Onun celaline bir uğrarsa insan mahvolur. Demek ki buradan da bir başka bir şey çıktı. İlmimizle amel edeceğiz. Tatbikat. Bu hadisleri okuduk, tatbik edeceğiz. Dedim ya ben size, hani bazen çıkarın defterinizi, yazın bakalım gelmeden evvel filan diye. Geçen hafta dedim ki çarşamba, perşembe, cuma günü 3 gün oruç tutar da cuma günde sadaka verirse bir insan anasından doğmuş o gün gibi, yani pak yola dedim. Bilmiyorum kaç kişi yaptı, parmak kaldırın demeyeceğim ama ilim tatbik etmek için öğrenilir. Sonra bir geçmişti efendim, şu hadisle şu hadisi şerifi, şu sureyle şu sureyi kim ezberlerse Peygamber Efendimiz'in sevgisine nail olur diye. Önümüzdeki hafta imtihan edeceğim dedim. İmtihan edemedim sizi yani. O hadis, o sureleri ezberlediniz mi diye. Karıştırın bakalım eski sayfaları da, o sureleri öğrenin. Önümüzdeki hafta soralım. Men talebe muhabbeten nasi fel yebzül malehu. Öteki bu hadiste bırakacağız galiba. Vakit doldu. Her kim insanların sevgisini talep ediyorsa, halk kendisini sevsin istiyorsa, malını bezletsin. Kesenin ağzını açsın. Öyle cimrilikle insanlar sevmez. Aç bakalım kesenin ağzını, şöyle bir hediye ver, bir ziyafet çek, efendim böyle olur. Müslüman cömerttir. Ne olacak? Tabii hepsi sevap olacağı için biraz da harcar onu. Allah-u Teala Hazretleri bizi cömert, alim, bilgili, ilmiyle amel eden, mütevazi, kamil ahlaklı, güzel Müslümanlar eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife maal besmele. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin, Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İhlaslar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sırâta'l mustakîm, s-sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalik el-kitab la rayb fih. Hüden lilmuttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimun assalata ve mimma razaqnahum yunfiqun. Vellezine yu'minun bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم لأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العالى الوهاب. الحمد لله حق حمده. نحمده بجميع محامده. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ve azim-i sultani ve salatu ve selamu ala hayr-i halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin, acizane ibadetlerimizi, taatlerimizi, müzakere-i ilmi hadisimizi, hatme hacegânımızı, kardeşlerimizin okumuş oldukları 4 adet kelime-i tevhid hatmini, 1 adet 60 binlik kelime-i tevhidi ve okunmuş olan 9 adet Kur'an-ı Kerim hatmini ve sair tesbihatı lütfunla kereminle ya Rabbi ahseni kabul ile makbul eyle. Ecri cezil ve sevabı kesir ikram eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, naçizane, fakirane, halisane, mühibbane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi onun cümle âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, ülema-i izam, meşayih-i kiramımızın veresi-i enbiyanın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş olan ana baba, kardeş, evlat, dost, ahbabı, yaranının ruhlarına ikram eyle. Amin. Bu hatimleri, bu kelime-i tevhidleri okuyanların, çekenlerin, salat-ı tefriciyeyi okuyanların, geçmişlerinin ruhlarına ve kimlerin ruhları için okumuşlarsa onlara ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, bu beldelerin fatihlerinin, mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, ülema-i amilinin, meşayih-i kamilinin, evliyaullah'ın ruhlarına ikram eyle. Amin. Hasaten beldemizin medarı iftiharı, sahabe-i kiramın ve onların meşhurlarından Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat, kardeşlerimizin de Adem atamızdan bugüne kadar gelip iş geçmiş olanların cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı dereceleri üzere ikram eyleyip cümlesinin ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rabbi, ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Amin. Kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Makamlarımızı ve makamlarını âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere tevfikini refik eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin, razı olduğun arif, kamil, zarif, edip kullar olmak nimetine nail eyle. Amin. Ya Rabbi, ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi sevdiğin kullar eyle. Amin. Nesillerimizden sevmediğin fasık, facir, zalim, kafir, müşrik, münafık getirme ya Rabbi. Amin. Biz de ölünce bizim de arkamızdan böyle bize hayır dualarla, ikramlarda bulunacak nesillerden, zürriyetlerden, dostlardan bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi hıfzeyle. Amin. Ya Rabbi, düşmanlara çiğnetme. Amin. İstilaya uğrayan beldelerimizi kurtar. Amin. Ya Rabbi, mazlum kardeşlerimizi zulümden halas eyle. Amin. Mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar. Amin. Esir kardeşlerimizi esaretten kurtar. Amin. Ya Rabbi, Müslümanları ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi, cahilce birbirleriyle çarpışan Müslümanları birbirleriyle barıştır. Amin. Ya Rabbi, kafirlerin birliklerini perişan eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanları tekrar aziz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, müsibetlerden, dertlerden, küfürden, isyandan, fitnelerden, fesatlardan mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri nefse şeytana uydurma. Amin. Ahir zamanın fitnelerine, Mesih-i Deccal'ın fitnesine uğratma. Amin. İmanımızı hıfz eyle ya Rabbi. İman-ı kamil ile göçmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şu okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Cümlemizi ehli Kur'an eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerimlerimizi bizlerden davacı eyleme ya Rabbi. Çekilmiş olan kelime-i tevhidlerin nurlarıyla içimizi dışımızı pür nur eyle ya Rabbi. O kelime-i tevhid berekatıyla cümlemizi cennetine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin sünnetine uyup, sünnetini ihya edip, 100 şehit sevabı alan bahtiyarlardan eyle bizleri ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi ilmiyle amil kullar eyle ya Rabbi. Hayırlı ilimleri, hayırlı maksatlarla öğrenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kafirleri geçmeyi, onları yenmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Amin. Müşkil işlerimize çareler ihsan eyle. Amin. Yarın imtihana girecek kardeşlerimizi muvaffak eyle. Amin. Her çeşit imtihanlardan yüz akıyla çıkmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, dua eden, isteyen kardeşlerimize gönüllerinin muratlarını ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi iki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına nail eyleyip, iki cihanın bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden mahfuz eyle. Amin. Son nefeste iman ile, Kur'an ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Resulullah'ın cemalini göre göre göçmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemizi cehennemden azat eyle. Amin. Cennetine ilk giren bahtiyarlarla bizleri de dahil eyle. Amin. Resulullah'ın Havz-ı Kevser'i başında ona mülaki eyle. Amin. Ya Rabbi, senin cemali, ba kemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Resulikel Müşteba Muhammedin'il Mustafa. Amin. Ve bi hürmeti Hatamatil Kur'anil Azim. Amin. Ve bi hürmeti Hatamatil Tehlil-i Şerif. Amin. Ve bi hürmeti salavat-ı şerife. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.